caddeler, bulvarlar. Yabancısın hanidir, söylesem yeridir. Kavuşmuyor hiç dudaklar. Yavaş yavaş eritiyor bizi bu yalanlar. Bir hesap ki tutmuyor elde kalanlar. Son durak dedi aşk, birimiz inmiyor. İzliyor bak uzaktan uzaklar. Git hevesini al gel, nefesini al gel. Belki de buldun aşkından. Git tutamam zaten, dağ gibi durursam kendine bir tünel kazarsın. Git bana benzeyen ya da benzemeyen birini belki de çok seversin. Git ayrılığı kabullendim, ben seni sen olmadan da severim. Eritiyor bizi bu yalanlar. Bir hesap ki tutmuyor elde kalanlar. Son durak dedi aşk, birimiz inmiyor. İzliyor bak uzaktan uzaklar. Git hevesini al gel, nefesini al gel. Belki de tutamam zaten, dağ gibi dursam kendine bir tünel kazarsın. Git bana benzeyen ya da benzemeyen birini belki de çok seversin. Git ayrılığı kabullendim, ben seni sen olmadan da severim.